صدامو داری؟ به احترام تیچ و خطا من نمینداختم نگامو جایی. رفتی با این که میدونستی تو رو دوست داشتم و روحیش که نیون حسی که رو تو بود و هست، شاید از اولشم من بودم که نباید میذاشتم رو تو دست. رو همه خوبیام بسی، چطور چشا تو ایزی چی نگو، فقط ببر صدا تو. ببین چه دپرسم، ببین چه بیهسم، دیگه من نه تا به خودمم نمیرسم. اصلا بیخیا دیگه گذشت از درد و دل، من و تو هر دو تامون شدیم دیگه هر دو ول. یه شب با این یه شب با اون، هزار تا کثافت کاری داریم به همراهمون. من که از تو بیشتر بود حاشیم، من که حتی اگه تو نباشیم فقط به تو فکر میکنم و تو رو میخوام. چیه فکر کردی مثل تو دیگه خستم از خاطرات موندگارت، بعدم میاد از اون نگاهت. برو نمیخوام برگردی پیشم، چون خوب میدونم که کنارش خوبه حاله. دیگه خستم از خاطرات موندگارت، بعدم میاد از اون نگاهت. برو نمیخوام برگردی پیشم، چون خوب میدونم که کنارش خوبه حاله. وقتی نیستی معاشرت با همه سخته، بگو مست کنار کی میخوابی آخر هفته. ها چیه چپ نگاه میکنی، طلبکاری جدیدن در اومدی از فاز طرفداری. دل من با دل تو که یکی نیست، بدبخت قیافتو ببین ترکیدی. مسیرامونم از هم جداست دیدی، باشه تو خوبی اصلا تو راست میگی. چیه فکر کردی مثل تو اولا، مبیچاری کیلم داده تو بغلم. تو که رفتی حرمت یه سری چیزا رو جلو دوستام نگمی داشتی اقلا. خودتو ببین که چقدر فس فسی، منم یه عصبی استرسی که به همه میپرم، چون هیچ وقت دوست نداشتم که ببینم اسم تو میاد کنار اسم کسی. دیگه خستم از خاطرات موندگارت، بعدم میاد از اون نگاهت. برو نمیخوام برگردی پیشم، چون خوب میدونم که کنارش خوبه حاله. دیگه خستم از خاطرات موندگارت، بعدم میاد از اون نگاهت. برو نمیخوام برگردی پیشم، چون خوب میدونم که کنارش خوبه حاله. راستی بگو بینم هنوزم باهاشیا، این بدبختم رفت قاطی داداشیا. قاطی همونایی که کردی تو بهشون بدی، همون بیچارهایی که دورشون زدی. آخه خیانت کردی به من، تو چطور تو اون حاله پایم میگرفتم مچه تو. برو خوش باش باهاش، ولی بدون که زود گذره این روزای خوش تو. خیال تخ که واسه دل تنگ نمیشه، بعد تو به هیچ کسی دلگر نمیشه. چرا نگران منی، حالمو میپرسی؟ آره یه روانی که از این بهتر نمیشه. پس بهتره که ندیم به دوستیمون کشش، تو هم خواهشن دیگه از ما بیرون بکش. چون دیگه مهم نیست بخوای باشی تو با کسی، سریعتر خوشحالم کن با یه خدافزی. دیگه خستم از خاطرات موندگارت، بعدم میاد از اون نگاهت. برو نمیخوام برگردی پیشم، چون خوب میدونم که کنارش خوبه حاله. مسئول جانی تو ای اف ام.